चलें अब थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे आज के सबक में से। सबसे पहले सालेहीन, इसका मानी है नेक लोग। स्वात लाम हा, इसका रूट है। फाइल जमा मुजक्कर। मुस्लिमोन, इस्लाम कबूल करने वाले। मती फरमावरदार, कोई भी मानी लिख सकते हैं आप। सीन लाम मीम से, ये भी फाइल है, जमा मुजक्कर। शुहदाउ गवाह। शीन हा दाल, इसम फाइल, जमा मुजक्कर। हनीफन यकसू। हा नून फा से हनफा। हनीफ कहते हैं सबसे कट के एक का हो जाना। इसका ऑपोजिट होता है जनीफ, जनफा। इंक्लाइंग यानी एक तरफ झुकने वाला। तो हनीफ कौन है? जो अल्लाह की तरफ अपने आप को जोड़ ले और दूसरों से बेनियाज हो जाए। असबात, औलाद के मानों में। सीन बात तोए, सिप्त की जमा है, पोते को कहते हैं, ग्रैंड सन को। तो असबात पर यहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्लों के लिए है, क्योंकि उन्हीं की औलाद से फिर बाकी भी आए। शिकाक मुखालफत। शीन काफ काफ से, ये भी इस्म है। सिबगा रंग के लिए है, इसका रूट है स्वात बागैन। सिबगा कहते हैं रंग को। इसी तरह सिबाग रंगरेज को कहते हैं, जो डायर होता है, रंग जो रंगता है। अरबी में रंग के लिए बहुत सारे लफ्ज हैं। गाय के वाक्य में आपको याद होगा लोन, मा लोनुहा। तो लोन और सिबगा में क्या फर्क है? सिबगा होता है वो रंग जो खुद चढ़ाया जाए, और लोन होता है कुदरती रंग, जैसे गाय का रंग है या हमारी स्किन का रंग है। हर चीज जो अपनी असल से होती है, तो इससे क्या पता चलता है कि सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग चढ़ाना पड़ता है। ये अंदर की फितरत की बात नहीं, बाहर के इजहार का जरिया। मुखलिसून खालिस लोग, खालिस होने वाले। खा लाम स्वाद से खालिस खलूस, मुखलिस मुखलस, ये सारे लफ्ज़ हमारी जुबान में भी होते हैं। इसम फाइल है ये भी। फिर गाफिलिन, गाफिल बेखबर। गैन फा लाम से इसम फाइल है ये। चलिए अफाल को देखते हैं दोबारा पीछे से। यरगबु अन, वो मुंह फेरता है। रा गैन बा से रगीबा, समय अबाब है। रगबुन मस्तर है। फेले मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। ये लफ्ज आप उर्दू में भी बोलते हैं, कैसे? रगबत बोलते हैं ना, मेरी इस चीज की तरफ रगबत है, फुला उसकी तरफ रागिब है। तो असल लफ्ज समझ लीजिए कि रगबा का लफ्जी माना क्या होता है? रगबत करना, यरगबू, जैसे उसने रगबत की, वो झुका उस तरफ। लेकिन इससे अगला लफ्ज अन आ गया, यानी हम इसको क्या कहते हैं कि जब रगीबा का सिला, सिला क्या होती है? जो चीज आगे से उसके साथ मिल रही है, यानी उसका नेक्स्ट लेटर, अगर वो अन हो तो मानी उलट जाता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पुट ऑन और पुट ऑफ, टेक इन टेक आउट, एक ही चीज होती है, प्रपोजिशन के फर्क से मानी बदल देता है। साइन इन साइन आउट, ये सारे लफ्ज बिल्कुल। तो अरबी में जब रगीबा के साथ अन लग जाए तो वो बेरगबती होने लगती है। ठीक है, आगे देखिए। सफीहा, वो नादान हुआ। सीन फा हा से समय अबाब है। सफ़हुन इसका मस्दर है। माजी का सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। इस्तफ़ईना, उसने मुंतखब किया। स्वात फा या से सफ़िया, उर्दू में लफ्ज़ हम बोलते हैं वो भी इसी से है। सफाई का लफ्ज़ भी इसी से ही है, अगर आप में से किसी को शौक हो तो। बाब है इसका इफ्तियाल। इस्तिफा उन मस्तर है। माजी का सीगा جمع متکلم. وصا اس نے وصیت کی. وو سواجیا تفعیل باب توصیتن مستر. قرآن پاک میں یہ لفظ بھی آتا ہے. ماضی کا صیغہ ہے یہ. واحد مذکر غائب. لا تموتن نہ تم سب مرنا فعل نہیں ہے. جمع مذکر حاضر. حضرا وہ حاضر ہوا. ح دوادرا فعل ماضی واحد مذکر غائب. تعبدون تم عبادت کرو گے. عین با دال سے. نصر باب ہے. عبادتن مستر فعل مضارع جمع مذکر حاضر. خلت وہ گزر چکی. خا لام واو سے. نصر باب ہے. خلون مستر ہے. فعل ماضی واحد مؤنث غائب. کسبت اس نے کمایا. کاف سین با سے. کسبا درب باب ہے. کسبن مستر ہے. فعل ماضی واحد مؤنث غائب. تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہا دالیا سے. مضارع مجزوم جمع مذکر حاضر. نفرقو ہم فرق کرتے ہیں. فارا قاف تفعیل باب تفریق مصدر فعل مضارع جمع متکلم. یکفی وہ کافی ہے. کافایا سے. درب باب ہے. کفایتن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب. تحاجون تم سب جھگڑا کرتے ہو. حاجین جیم حاج مفعل باب ہے. محاجتن مستر ہے. فعل مضارع جمع مذکر حاضر. اور پھر قتم وہ چھپائے یا اس نے چھپایا. کاف تامیم سے. نصر باب کتمان مستر فعل ماضی واحد مذکر غائب. چلے اس میں حروف میں آج ایک لفظ دو تین دفعہ آ رہا ہے. ام یہ حرف ہے اس میں. اسی طرح انا واو بہت دفعہ ہے. کوئی اور نئی چیز نہیں. بل بلکہ یہ بھی حرف ہے.